Az első előadás érdekes és súlyos kérdéseket feszeget egyedi stílusban, többek között ténylegese a világháborús fenyegetés, miként tevődik át a bolygó politikai-gazdasági súlypontja az Észak-Atlanti térségből a Csendes-óceáni térségbe, meddig fenntartható az itt és most szélsőséges túlértékelődése, a ma felélése és a holnap kifosztása milyen kilátást ígér, vagy éppen milyen hatással van a mesterséges intelligencia az egységes valóság képzetének a felbomlására. Szóval, aki érkezik, az nem más, mint a közélet provokátora, az igazi szókimondó stílusáról ismert Puzsér Róbert. Gyere, Róbert, várjuk a színpadon. Jó reggelt, valóban Pajor Attilának vagyok, az évfolyam társa még az Arany János gimnáziumból. Én marketing kritikus vagyok, hagyományosan. Látom, hogy hát nem a legjobb társaságba keveredett, de én megpróbálom menteni azt, ami menthető, aztán meglátjuk, hogy mire megyek vele. Én 35 percet kaptam arra, hogy itt beszéljek, hát ezekről a témákról nem túl bő időkeret, úgyhogy megpróbálok pár dolgot érinteni. Alig ha fogok tudni kimerítően beszélni mindenről, de hogyha maradnak kétségek az előadáson végére, akkor föl lehet tenni kérdéseket, és akkor esetleg a göröngyöket kisimíthatjuk. Van itt néhány vázlatpont, szaladjunk végig rajta. Tényleges-e a világháborús fenyegetés? Hát ez most eléggé napirenden van, mert Oroszország rendszeresen fenyegeti Európát, meg a Nyugatot nukleáris holokauszttal. Ez általában azon is múlik, hogy Medvegyev mennyit vodkázik, hogyha nagyon felbátorodik, de ez úgy általában Oroszországra jellemző, ha nagyon felbátorodik, nagyon bevodkázik, akkor kiterjeszti a határait Európára, és a félperifériát így benyeli, aztán másnap felébred kóvájgó fejjel, másnaposan, és ilyenkor visszahúzódnak a határai a mai Oroszország területére, és így van egy ilyen fluktuáció. Ezt még annak idején Bismarck mondta Oroszországról, hogy Oroszországnak az a legfőbb problémája, hogy nem tudja, hogy hol vannak a határai. A nukleáris fenyegetés az kifejezetten ehhez tartozik. Nincsen nukleáris veszélyben a bolygó, vagy legalábbis nincsen nagyobb atomháborús fenyegetésben a bolygó, mint amekkorában az atombomba feltalálása óta bármikor volt. Az atomkornak van egy alapvetése, egy vas törvénye, hogy a nukleáris háborút nem lehet megnyerni, tehát nem érdemes megrendezni. Egy atomhatalom, egy nem atomhatalom ellen nem fog nukleáris háborút viselni, mert egyéb eszközei is vannak ellene. Nem jó üzlet egy nem atomhatalmat a föld színével egyelővé tenni, és nem is kényszerül erre egyetlen nukleáris hatalom sem. A nukleáris hatalmak közti háborúk innentől kezdve elképzelhetetlenek, mert az atomkorban egy nukleáris hatalom, egy másik nukleáris hatalom fővárosát nem foglalhatja el, mert akkor a saját fővárosa is megsemmisül. Logikusan tehát nem fenyeget atomháború, de Oroszországnak ez ilyen helyzet az nem felel meg, mert hogyha nem fenyeget atomháború, akkor Oroszország egyszerűen csak egy proxy háborút vív Ukrajnával, és nem fenyegethet atomfegyverrel, hanem a hagyományos fegyverzetére van bízva, hogy milyen sikert ér el. Azt látjuk, milyen mértékű sikert ér el. A háború az Kijevért indult, és most kb. Donyeckért és Luhanskért zajlik. A nukleáris korban nincsenek többé háborúk nagyhatalmak közt, hanem proxy háborúk zajlanak. A proxy háború az azt jelenti, hogy egy nukleáris hatalom vív egy háborút egy nem nukleáris hatalommal, és a nem nukleáris hatalom mögött áll egy nukleáris birodalom, amelyik pénzzel, fegyverrel, szakértelemmel, főtisztek, kiképző tisztek révén segíti a nem nukleáris országot, hogy meg tudja védeni a saját területét, meg a saját lakosságát. Rengeteg ilyen háború volt az elmúlt 70 évben. Most már inkább 80. Ilyen volt a vietnámi háború, ilyen volt a koreai háború, volt két ilyen afgán háború, egyet Szovjetunió vívott, egyet az Egyesült Államok. Ilyen volt a Falklandi háború. Ezekből nem lett nukleáris holokauszt. Ezek nem eszkalálódtak világháborúvá. Ez az ukrán háború is egy ilyen háború. Tény, hogy a legnagyobb háború a második világháború óta, de ettől még ez egy proxy háború. Ezek nem végződnek atomcsapással. És erre most sem kell számítani. Minden esetre Oroszország ennek a háborúnak az eszkalációjával akar fenyegetni. De nagyon nehezen tudja eszkalálni ezt a háborút, mert ahhoz be kéne törni a NATO területére, vagy a Baltikumba, vagy Lengyelországba valahova. Ezt azért nem kockáztatja, de minden esetre szeretnék kijátszani ezt a kártyát, hogy ő fenyeget, és hogy ez az eszkaláció, ez napirenden van, ezért tévednek be a drónjai Romániába, Lengyelországba. De ez valójában még mindig nem eszkaláció, hanem még mindig egy ilyen ravasz, FSB-s fenyegetés az eszkalációval. Én úgy gondolom, hogy a világháborús fenyegetés nincs napirenden, nem eszkalálódik a háború sehova. Ez egy orosz-ukrán háború jelenleg, és addig, ameddig Európa ezt a háborút Ukrajnában vívja, addig ez nem is fog eszkalálódni. Ez a háború egyféleképpen tud eszkalálódni, úgyhogy Moszkva elfoglalja Kijevet, és hát evés közben jön meg az étvágy. És akkor ennek a sikernek a tanulságával áthelyeződhet ez a háború valahova, de úgy gondolom, hogy akkor is egy olyan régióba, amelyik nem rendelkezik nukleáris fegyverrel, és nem NATO tagállam, legfeljebb NATO-val szövetséges állam. A bolygóval, meg a gazdasági politikai bolygó gazdasági politikai súlypontjával történt egy áthelyeződés. Erről az atlanti régióból az észak-atlanti dominanciából egy pacifikus, egy csendes óceáni súlypont erősödött meg. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy Európa elbizonytalanodott a maga hatalmi, birodalmi, meghatározó gazdasági erejében és politikai erejében, és úgy általában minden meggyőződésében elbizonytalanodott. És azzal is összefügg, hogy az Egyesült Államoknak, mondjuk úgy, hogy az amerikai liberális kurzusnak már nem a keleti parton van a súlypontja, hanem ez áttevődött a nyugati partra. Már nem a Wall Street, már nem Manhattan, de nem is Washington, hanem egyértelműen Kalifornia. A Kalifornia régi generációja, mert hogy a tudatipar az Kaliforniában székel. Ennek a régi generációja Los Angelesben, népszerűbb nevén Hollywoodban összpontosult, és ez most áttevődött San Franciscóra, vagyis a Szilícium völgynek a tudatipari techmultiainak a székhelyeire. És tehát ilyen módon, ugye Amerika 19. századi polgárháborújában az észak vezérállama Pennsylvania volt, mostanra az észak vezérállama egyértelműen Kalifornia. De ez azzal is összefügg, hogy Európának a gazdasági és politikai szerepét átvette a Távol-Kelet. Részben Kína, nagyon nagy részben Kína, kisebb részben Korea és Japán. Hát egyszerűen áttevődött tehát hogyha meg akartuk mutatni azt, hogy a bolygó hogy mutat, akkor ott Afrika és Európa volt középen, jobb oldalon volt Ázsia, bal oldalon volt Amerika. Úgymond a periférián. Ez volt a 20. század története. De Európa a két világháborújával, meg a két totalitárius rémrezsimével elérte azt, hogy centrumban legyen. Hát ez most áttevődött. Hogyha most kéne megmutatni azt, hogy hogy néz ki a világ, és kiteríteni a földbolygónak a térképét, akkor a csendes-óceáni régiónak kéne a fókuszban lennie, és Európa valahol a szélén van. Az egész atlanti-óceáni térség úgymond a háttérbe lépett. És a fő konfliktus ma már Kína és az Egyesült Államok között húzódik. És ennek a gyújtópontja jelenleg Tajvan. Mit jelent az erkölcs absztrakciója? Miért végzetes a posztmodern szellem a morális ítélkezés terén? Nos, ez a szellemi térben zajló folyamat, és szerintem nagyon félelmetes, és az enélkül a fogalom nélkül, hogy az erkölcs absztrakciója ennek a meghatározása nélkül nem érthető meg a woke culture. Tehát nem érthető meg, hogy mi történik a kultúránkkal, ha nem értjük, mit jelent az erkölcs absztrakciója. Az absztrakt, azt értjük, hogy absztrakt, az absztrakt az azt jelenti, hogy elvont. Az absztrakt az azt jelenti, hogy az eredeti struktúra általános értelemben vett geometriai formákra bomlik. Tehát úgy viszonyul az egykori organikus erkölcs, akár a mózesi erkölcs, akár a krisztusi erkölcs az absztrakt erkölcshöz, ahogyan három avignoni kisasszony viszonyul Picasso avignoni kisasszonyok című festményéhez. Azoknak a kisasszonyoknak arcuk volt, annak volt valamilyen alakja. Picassónál az egy geometriai formává bomlik el. Volt valamilyen organikus forma, abból lett egy háromszög, amott lett egy kör, amott lett egy négyzet, az absztrakt jegyében. Tehát egyszerűsödik, és általánosul. Ezt jelenti, hogy absztrahál. Ez történik az erkölcsel. Mi az erkölcs absztrakciójának a művelete? A kontextus leértékelődik, a reláció felértékelődik. Szélsőségesen. A kontextus leértékelődése. Valaki valakit zaklatott. Mert valakit me too lett. És azt mondta, hogy ő zaklatott. Mi a kontextus? Hogy történt mindez? Ki-e ő annak? Milyen viszonyulásban vannak? Mit tett, hogyan történt, stb. Ez mind eljelentéktelenül. Így válik abból az organikus formából mondjuk háromszög. Ami az zaklatásnak egy ikonja, mondjuk. Tehát minden, ami kontextus, szélsőségesen leértékelődik, minden, ami reláció. Ő őt zaklatta. Ő áldozat. Ő zaklató. Ő agresszor. Ő ártatlan. Minden más körülményt vizsgálni tulajdonképpen áldozathibáztatás. Mi nem azt jelenti, hogy túl rövid volt a szoknya, nem kellett volna ilyen rövid szoknyát felvenni, hanem bármilyen körülményt. Az már elvonja a figyelmet a lényegről, hogy itt valaki valakit zaklatott. És ez a két tényező, ez létrehoz egy olyan helyzetet, amiben már nem lehet vizsgálni a körülményeket. És amiben többé nem az számít, hogy te milyen módon viszonyulsz egy adott személynek az életművéhez, mondjuk Roman Polanski életművéhez, hanem hogy Roman Polanskinak volt egy ilyen zaklatós, erőszakolós ügye, és innentől kezdve, aki Roman Polanskinak a filmjeit nézi, az tulajdonképpen asszisztál ehhez. Ez az erkölcs absztrakciója. Tehát ha megnézel egy olyan Roman Polanski filmet, ami Roman Polanski zaklatós ügyét megelőzően 20 évvel készült, akkor is bűrészes vagy a zaklatásban. Hát, hogy annak a művészetnek, annak az egész életműnek el kell süllyednie. Mert azt hozzárendeljük ehhez a zaklatáshoz, ehhez az eseményhez. Na most ez nem az erkölcs. És ráadásul ez mélyen kultúraellenes, és ráadásul egy bulvár szempontot emel be a kultúra szempontjai közé. Engem nem érdekel, hogy Roman Polanski milyen ember. Hogyha ő zaklatott valakit, és ez tényleg bűncselekmény volt, akkor ez egy bírósági ügy. Akkor ezt vizsgálja ki a bíróság. Vannak törvényeink. Ezek a törvények erre születtek. Nem azért vannak törvényeink, hogy a közönség a fogyasztói szokásaival ítélkezzen, vagy hogy a kommentfalakon emberek sorsát vagy életműveket semmisítsen meg, hanem azért vannak törvényeink, hogy elbírálják, hogy az az ember helyesen vagy helytelenül cselekedett, veszélyezteti a társadalmat, le kell-e csukni, vagy meg kell-e bírságolni. De hogy én ezért ne nézzem meg a filmjeit. Engem nem érdekel, milyen ember, mert nem akarok Roman Polanskival barátkozni. Nem akarok vele sörözni. De szeretném megnézni a filmjeit. És ha jó a filmje, akkor az gazdagíthassa már a kultúrát, függetlenül attól, hogy Roman Polanski mit követett el. Mert a woke culture tagadja ezt a szellemet. Azt mondja, hogy ha te most megnézed a Roman Polanskinak a filmjét, azzal hallgatólagosan hozzájárulsz ahhoz, sőt, felszólítasz embereket arra, hogy zaklassanak nőket. Nincs súlyos következménye. A filmjeid azért meg lesznek nézve. És azt gondolom, hogy ez egyrészt kultúraellenes, másrészt az erkölcsöt az eredeti jelentéséből és az eredeti funkciójából kiforgatja. Erre mondom, hogy absztrakt erkölcs. Mint hogyha a mózesi erkölcs, vagy a krisztusi erkölcs, vagy bármilyen egyéb erkölcs úgy kifutott volna, úgy elvesztette volna a jelentőségét, vagy a jelentését, vagy elavult volna, és most már itt lenne az idő lecserélni valami primitívebbre, valami egyszerűbbre, és valami sematikusabbra. Mert az absztrakció sematizál. Meddig fenntartható az itt és most szélsőséges túlértékelődése? Miben nyilvánul meg az ebből következő jövőtlenség? Hogyan záródik a pillanatba a politika? A ma felélése és a holnap kifosztása milyen kilátást ígér? Ez a pillanatba zárt politika, ez a média által gyártott és diktált politika. Nem a közös ügyeinkről szól a politika. Nem az országunk sorsáról szól a politika. Nem az itt élők életéről, jövőjéről, kilátásairól, körülményeiről, az országban uralkodó igazságosságról, vagy az országban uralkodó kiszolgáltatottságról szól a politika, hanem az éppen aktuálisan legyártott ügyek megint csak absztrakt módon szélsőségesen felértékelődnek a pillanatban, és minden kontextus ugyanúgy leértékelődik. Ez a posztmodern szellemnek, a posztmodern közgondolkodásnak és működésnek a jegye, a meghatározó jegye, ez az absztrakció. Ezáltal az a politika és azok a fontos politikai ügyek, amelyeket a politikai média, a revolver sajtó, meg a politika tematizálását privilegizáló média műhelyek legyártanak. Tehát legyártják mára azokat az ügyeket, amik alapján a politikáról beszélni kell. És ezek az ügyek richtig nem azok, amik meghatározóak, amikért a politikát feltaláltuk. A politika azóta létezik, amióta ember él a Földön, amióta az ember lejött a fáról. A közös ügyeink intézését jelenti, vagy hogyha használhatom Feldmár Andrásnak a definícióját a politikára, politika azt jelenti, hogy hogyan szereznem meg a hatalmat ahhoz, hogy azt tehessem, amit akarok, és hogy ne kelljen azt tennem, amit nem akarok. Erről kéne, hogy szóljon a politika. A közös sors kérdéseinkről. A nemzetünk sorsáról, a társadalmi csoportjaink sorsáról, a közös jövőnkről, meg az egyéni érvényesüléseinknek a lehetőségéről abban a berendezkedésben, amit alkotunk magunk körül. Na, csak erről nem szól a politika. hanem a politika beledzárva azokba az ügyekbe, amely ügyeket itt és most a pillanatban a tudatipar legyárt. Politika helyett valójában. Mert ezek nem ezek az érvényes politikai topikok, hanem ezek azok a topikok, amelyekkel a politikát elterelik. Elterelik a fontos ügyektől. Mik a fontos ügyek? Hát például a baloldalnak hagyományosan a fontos ügye a tőke munkatengelyen helyezkedett el. A tőke milyen mértékben tudja megfosztani a munkát a munkaméltóságától, a dolgozó embernek az önmagához való jogától, az önrendelkezésétől, a saját szabadságától, és milyen mértékben zsákmányolja ki a tőkés a dolgozót. Erről szólt hagyományosan a politika a baloldalon. De ezen a tengelyen a jobb oldal hagyományosan a tőke oldalán állt inkább, a bal oldal hagyományosan a munka oldalán állt inkább. Ez az egész tengely, ez a tőke munka tengely, ez le lett cserélve, le lett váltva. Erre szolgál az identitáspolitika. Az identitáspolitika kiforgatta a baloldaliságnak és egyébként a jobboldaliságnak az eredeti jelentését. A tőke munkatengely helyére egy több más reláció került, az egyik a többség és a szexuális kisebbségek közti tengelyen húzódik, a másik az a többség és az etnikai kisebbségek közti tengelyen húzódik. A lényeg az, hogy a munkásosztály le lett váltva etnikai és szexuális kisebbségekre, a tőke helyére pedig a többség lépett. Tehát a fogyatékos identitáspolitikával a sportos identitáspolitika áll szemben. A színesbőrű identitáspolitikával a fehérbőrű identitáspolitika áll szemben. Az LMBT identitáspolitikával a heteroszexuális identitáspolitika áll szemben. És a jobb oldal és a bal oldal újra tematizálta, áttematizálta a politikát a virtualitásba. Olyan ügyekhez, amelyek a többséget nem érintik valójában. Az oka ennek a baloldalra az volt, hogy a baloldalnak az oka erre az volt, hogy a tőke kiszervezte a munkát a harmadik világba, és nem maradt munkásosztály nyugaton, holott ez volt a baloldalnak a hagyományos bázisa. Tehát a baloldal átpozícionálta magát a szexuális és etnikai kisebbségekre. A jobb oldal meg felvette a kesztyűt, és átpozícionálta magát a szexuális és etnikai többségre. És ez lett az új dilemma. Csak hogy ezzel elvesztettük a hozzáférésünket a közös ügyeinkhez, a legfontosabb közös ügyeinkhez. És a politikának a pillanatba záródása azt eredményezte, hogyha bármi ellen társadalmi felhorgadás tapasztalható, akkor a hatalom azt az ügyet egyszerűen eldobja. Nem kell. Emlékszünk a netadóra? Volt egy nagy tüntetés, másnap Orbán Viktor elmondta, hogy nem vagyunk mi olyanok, mint a kommunisták, olyasmit akarjunk, amit az emberek nem akarnak. Két napja még nagyon akarta. És már dobta is el. Ennek mi az eredménye? Hogyha valahol fölhorgad az elégedetlenség, kvázi feszül a húr, vagy mondhatom úgy is, hogy feszül a horgászsinór, mert a hol akarja kifogni a horgászt, akkor a horgász az ereszt a zsinóron, hadd fáradjon a hal. És így fárasztja a társadalmat. Hogyha valamilyen ügy fölgerjed, ő már dobja is el az ügyet. Miért? Mert igazán nincsen ügye. Ha tényleges ügye lenne, nem dobnál ilyen könnyen. A pillanatot akarja uralni, és ez a tragédia. Nem az ügyekhez tartoznak a pillanatok, hanem a pillanatokhoz tartoznak az ügyek. Az ügyek leválthatók. A pillanat az örök. És amíg a pillanat örök, és az örök pillanatban vagyunk, addig jövőtlenek vagyunk. mert nincsen hozzáférésünk azokhoz az ügyekhez, amelyek fenyegetnek minket, már pedig ezek súlyos ügyek. A globális klímaváltozás is csak egy tünet. A tényleges ügy az a globális tőke növekedés, ami fenntarthatatlan, és ami el fogja emészteni a bolygót így vagy úgy. Mert egy zárt rendszer, aminek végesek az erőforrásai, a tőke növekedése az viszont mérhetetlen és korlátlan. Az ember létrehozta a tőkét, mert az emberben vannak gátlások, nem tud mérhetetlenül növekedni gátlások nélkül, de a tőke tud. Ezért hozta létre az ember a céget, hogy a cég majd növekszik helyette. Csak hogy a cég elemészti a bolygót, már pedig az ember még mindig levegőt lélegzik, még mindig vizet iszik, még mindig szenet éget. A cégnek nincs szüksége ezekre. A cég egy növekedésre létrehozott szerkezet, aminek az ember, most már az ember az üzemanyaga. És beláthatatlanok a következmények, mert az ember feláldozta önmagát, önmaga személyét egy személytelennek, egy személytelen növekedésnek, és senki nem tehet az ellen semmit. Mi az autonóm polgárság perspektívája a szűkülő szabadság közegében? Hangzik a kérdés. Hát újra kell alkotni a szabadság kisköreit. Ez Bibó Istvánnak a fogalmi kategóriája. Meg kell szervezni a szabadságnak az alapsejtjeit újra. Tudomásul kell venni, hogy az emberi és polgári jogok azok a polgársághoz tartoznak. A polgárság hozta létre ezeket. A francia felvilágosodás meg a francia forradalom az tulajdonképpen ennek a története. Hogyan teremtett a polgárság saját maga számára egy társadalmi közeget, ez a polgári társadalom. Sajnos a polgárság ki lett szorítva a döntéshozatalból. Mert született egy szövetség, ez az elit és a tömegszövetsége középosztály ellen, a polgárság ellen. A nagy burzsoázia, vagyis a nagy tőkés elit és a sötéten hömpölygő fogyasztók tömege ténylegesen kötött egy szövetséget a polgárság ellen. Nagyon sokáig az értelmiség közvetített a tömeg és az elit között. És ez egy fontos szerep volt, de az értelmiség végzetesen visszaélt ezzel a szereppel. És sokszorosan elárulta a tömeget az elitnek, de a maga értelmiségi kulturális jegyeit azért megőrizte. És egy idő után az értelmiség már nélkülözhetővé vált, és az elit, ez most értsd alatta a politikai és gazdasági elitet egyaránt, tehát a milliárdosok és a szenátorok és a miniszterek és a politikai osztály így együtt leváltotta az értelmiséget a marketingesekre. Hiszen ez is egy szakma, kommunikálni a tömeggel. És innentől kezdve az értelmiség fölöslegessé vált. És az értelmiség valójában az a polgárságnak a kiáró szerve volt. És ezáltal a polgárság is ment a levesbe. És kvázi a marketingesek a tudat formálásának a képességével kiszolgálták az elitet a tömeg szavazataival. A nagy művelet nem hagyni, hogy a tömeg egyesüljön, és a dilemma a fönt vagy lent dilemmája legyen, hanem a tömeget szét kell vágni, szét kell hasítani, és meg kell osztani jobb és balra. Ezért az elit önmagát is széthasítja, ez valójában egy színjáték. Úgy csinál az elit, mintha lenne egy jobb oldala, meg egy bal oldala, hogy ezzel megossza a társadalmat, mert amíg a társadalom is jobb oldalból és bal oldalból áll, vagy fogalmazunk úgy, hogy a fogyasztóknak és a szavazóknak vagy választóknak a tömege, hiszen az identitás politika nem más, mint a fogyasztás kultúrájának a betörése a politikába. A fogyasztói kosár helyére identitás kosár kerül, de nagyon hasonló rutinok. határozzák meg, hogyha ez a két jobboldali és baloldali fogyasztói és választói tömeg soha nem tud egyesülni, akkor a jobb és bal dilemmájából soha nem lesz a fönt vagy lent dilemmája, és a hideg polgárháború, ami gerjesztve van föntről a marketing közvetítésével a társadalomban, az betölti az úgynevezett preventív ellenforradalom szerepét. Tehát megelőzni a forradalmat, megelőzni a társadalmi igazságosság érvényesülését, megelőzni az alulról fölfelé támadó érdekérvényesítést a politika síkján, és ezt átterelni egy kultúrharcos mederbe, egy identitáspolitikai mederbe, egy jobbal hideg polgárháború keretei közé. Ez a nagy művelet. És akkor ezzel szemben mit tehet a polgárság? Visszaszerzi a jogot és a beleszólást a saját ügyeibe, a saját életébe, a saját sorsába, a meghatározó ügyekbe, amelyek fontosak a számára. Szerintem nincs más választás, mint visszatérés a régi iskolához. Itt a jobb oldal elárulta a saját kulturális gyökereit, a bal oldal elárulta a saját kulturális gyökereit, és a liberális oldal is elárulta a saját kulturális gyökereit. Mi a jobb oldaliságnak az eredeti és jó értelme? A pragmatizmus. Pragmatizmus azt jelenti, hogy nem ezen a világon van a mennyország. Oké? De sokat tehetünk, hogy ez a világ máról holnapra jobb legyen. Koncentráljunk ezekre. Ez egy apró munka. És végezzük el, tegyük jobbá ezt a világot máról holnapra, de nem ezen a világon fog eljönni a földi paradicsom. És ne építsük, mert abból csak meszes gödrök lesznek. Ezt jelenti a pragmatizmus. Mi lépett a jobb oldalon ennek a szellemnek a helyére? A reakciós politika. A tagadása mindannak, ami az úgynevezett progresszív politika. Azzal az állítással, hogy az egy felforgatás, tehát szorozzuk meg mínusz egyel. No, mínusz egyes szorzata mindennek, ami a liberális oldalon zajlik. Hogyan forgatta ki magából a liberális politika önmaga eredeti jobb jelentését? Eredetileg a liberális politika az az embereknek a képviseletét, az emberi jogát jelentett, az emberi jogok érvényesítését jelentette. És ennek a helyére lépett a tőke jogainak az érvényesítése. Az ember cserben lett hagyva, a személyes létező cserben lett hagyva, a személytelen virtualitás, a személytelen organizáció, ami nem organizmus, mint az ember, hanem organizáció, nem szervezet, hanem szerveződés, lépett ennek a helyére, és ennek a képviselete az, ami a liberális politikát meghatározza. Hogyan fordította ki magát a maga eredeti jelentéséből és szerepéből a baloldaliság? Hát a baloldaliság meg a melósoknak a képviseletét jelentette. Hát ezeket a baloldal egy az egybe áttolta a jobb oldalnak, és hát a Donald Trump köszönte szépen, felhasználta, meghajtotta vele a maga politikai erőműveit, és elég sikeres lett. A lényeg, hogy nincs más, mint a régi iskola. A jobb oldalnak, a bal oldalnak és a liberális oldalnak egyaránt vissza kéne térnie a régi, önmaga régi műveletéhez, önmaga eredeti jobb jelentéséhez. Mert a politika elfajzott. Milyen hatással van a mesterséges intelligencia az egységes valóság képzetének felbomlására? Hát ez egy ijesztő folyamat. Kezd a valóságról alkotott egy és oszthatatlan realitás percepciónk teljesen felbomlani, és az AI előretörésével és az AI kontrollálhatatlanságával és a virtualitás valóságként való reprezentációjával ez egyre nehezebben kontrollálható. Elveszett a közbizalom. Ezt azzal tudom összefüggésbe hozni, hogy a média állandóan hazudik. Az nem véletlen, hogy vannak konteósok, akik nem hiszik el, hogy ember járt a Holdon. meg hogy lapos a föld. És hogy így emberi százezrek gondolják, hogy lapos a föld. Pedig, hát, hogy mondjam, azért a hajós kapitányok már bizonyára szóltak volna, hogyha a szélén jártak volna, de nem, és de mégsem lehet lerombolni ezt a szubkultúrát, amelyik laposnak tartja a földet. Ez valójában abból következik, hogy a média állandóan hazudik nekünk, és már semmit sem hihetünk el. Megvan a hírolvasó a tévében. Én láttam a tévéstúdióban, hogy hogy néznek ki ezek a hírolvasók. Deréktől fölfelé látod őket a tévében, nyakkendőjük van, meg díszsebkendőjük, nagyon elegánsak. De deréktől lefelé, főleg nyáron, ha látod őket, rövid gatya, flip-flop papucs. Kérdezett tőle, hogy miért vagy ilyen elegáns deréktől fölfelé, és azt mondja, hogy megtisztelem a nézőt. És megkérdezett, hogy és mi van a tisztelettel deréktől lefelé, és mondja, hogy nem látszik, az nem kell, az nem, a nem látszik, az nem játszik. Most a kérdésem az, hogy miért higgyem el a híreket annak a hírolvasónak, aki deréktől lefelé föl sincs öltözve, mert az nem látszik. Hát azoknak a híreknek, amiket mond, a ténylegessége, a valódisága az látszik? Ugyanúgy nem látszik, mint a nadrágja. Akkor mi, biztos úgy van? Tényleg úgy van? És annyiszor hazudtak már nekünk, és annyiszor hazudtak a pofánkba, és annyiszor lepleződtek le a hazugságukkal, és annyiszor nem lett semmi következménye ennek, ennek a crescendója, ennek a csúcsa, az egyértelműen az iraki háború volt. Ami egyrészt arra hivatkozva zajlott, hogy Saddam Hussein és Osama Bin Laden között kapcsolat van, ről kiderült, hogy nem volt. Másrészt, hogy Saddam Husseinnek nukleáris fegyverei vannak, kiderült, hogy nincsenek. Tehát hazudtak. Belehazudtak az emberek pofájába, lebuktak, lelepleződtek a hazugságukkal, és a hazugságnak mégsem lett következménye, mert George W. Bush meg Dick Cheney nem mondtak le, nem buktak meg. A dolog átment. Látta ezt Gyurcsány Ferenc? Ekkorát lehet hazudni? Háborút lehet indítani? Meghamisított CIA jelentésekkel? És semmi következménye? Miért adjam át a hatalmat? Inkább meghamisítom a főkönyveket. És látjuk a következményt. Tehát következménytelenül lehet hazudni egy ilyen realitásban, ahol semmiben nem lehetsz biztos, mert folyamatosan hazudik neked a kommunikációs elit. Miért kéne elhinned bármit? Miért kéne elhinned, hogy gömbölyű a Föld? Miért kéne elhinned, hogy ember járt a Holdon? Azt hiszem, hogy a kvantumok elemi bizonytalansága a fizikából behatolt a bölcsészetbe, meg a kultúrákba. És ahogyan a kvantumokról nem megállapítható, mert hogy egyszerre két helyen lehet teljesen, hogy hát leginkább egy Schrödinger macskája egy dobozban van, aztán vagy van, vagy nincs, és ez nagyjából 50%, hogy vagy van, vagy nincs. Nagyjából így vagyunk most már bármivel. Az egész valóság belekerült Schrödinger macskájának a dobozába. Aztán vagy van, vagy nincs. Potenciálisan bármi hazugság és bármi valóság. És csak a bizalmi viszonyodon múlik, hogy hiszed vagy sem. És itt két súlyos kísértés éri az embert. Az egyik az, hogy őrült legyen, a másik az, hogy bolond. Ki az őrült? Az őrült az, aki nem hiszel semmit. Mindenre gyanakszik, arra is, hogy gömbölyű a Föld. Ki a bolond? Az, aki mindent elhisz. Elhiszem, mert láttam a tévében. A tévében volt biztos igaz. Ő a bolond. És abból lesz őrült, aki annyira retteg attól, hogy bolond lesz, hogy végül nem hiszel semmit, és abból lesz bolond, aki annyira retteg attól, hogy őrült lesz, hogy inkább bármit elhisz. És ez az a kettő, amitől meg kell magunkat kímélni. A legtöbb, amit tehetünk, az, hogy keressük a középutat, a bolondság és az őrültség között, és minden esetben egyedileg döntjük el, hogy ebben a kérdésben inkább őrült vagyok. Ebben a kérdésben meg inkább bolond. De nagy körültekintéssel, mert sajnos nincsen harmadik választás, attól tudsz középen lenni, hogy jókor hozod ezt a döntést, és jókor hozod amazt. Miért rohan polgárháború Amerika, és vele az amerikanizálódott emberiség? Mi a bal liberális kurzus bűne ebben, mi az illiberális kurzus bűne ebben? Ez a végső topik. Én azt hiszem, hogy az Egyesült Államok nem kapta meg azt az oltást, amit Európa megkapott a 20. században. Európa két totalitárius emberellenes rémrezsime, és két világháborúja az Európát brutálisan traumatizálta, és Európa jelenlegi erőtlenségét és bizonytalanságát, önmagában való bizonytalanságát is ennek köszönheti. Ezzel szemben Amerikában nem volt háború a 19. század óta. Ami most készül, és jól láthatóan készül, Charlie Kirk elleni merénylet a legutolsó stációja ennek, az az amerikai társadalom 19. századi polgárháborújának a kiújulása. Amerikában annyira régen nem volt háború, hogy egyszerűen annyi feszültség gyűlt fel, ami a multikulturális társadalomnak a problematikáját is felveti, hogy ennek a feszültségnek le kell vezetődnie. Fél Amerika nem ismer önmagára Amerika másik felében. Amerika egyik felénél van a tőke nagyobb része, és a befolyás nagyobb része, Amerika másik felénél van a fegyverek nagyobb része. És ez a két Amerika, ez egyre kevésbé akarja az egy és közös Amerikát, hanem megint csak az van, ami a 19. században el akarja pusztítani a másik Amerikát, és a maga szabályai szerint a maga fősége alatt akarja egyesíteni a két Amerikát. Mondhatjuk úgy is, hogy a republikánus, nem szívesen használom ezt a kifejezést, hogy republikánus, ez azért jobb időkben többet jobbat jelentett, inkább fogalmazunk úgy, hogy az alt-right kurzus, a woke kurzust el akarja törölni, újra akarja vívni a 19. századi polgárháborút ezúttal ellenkező eredménnyel. Ez az a folyamat, ami felé tart Amerika. Nagy veszélye ennek az, hogy mivel az egész világ amerikanizálódott, ezért, ha egy ilyen globális polgárháború kialakul, hát az egész világra átterjedhet. Hiszen mindenhol Amerika, olyan a Rammstein énekelte, mindannyian Amerikában élünk, ezért mindannyian egy kicsi Amerikában, egy kicsi amerikanizálódott közegben élünk, de itt Magyarországon legalább előrébb járunk, nekünk előbb volt Donald Trumpunk, erre büszkék is vagyunk. Ezért mi tudjuk azt, hogy nagyjából már látjuk a körvonalait annak, hogy mi lesz annak ott majd a vége, hogy az majd hova fog torkollani, vagy miben fog kulminálni, mert mi nekünk 15 évünk volt abban a rendszerben élni, ami Amerikában most foglal országot, és ami Európában is a hatalomra készül. Amit lehet tenni, az egyetlen, amit lehet tenni ez ellen, fölmérni azt, hogy mit veszíthetünk, mert az nem kevés, és megkötni a társadalmi konszenzusokat, megkeresni a közös pontokat. Sajnos mi magyarok még Amerikánál is kevesebb konszenzust ismerünk, de Amerikában is egyre fogynak a konszenzusok. Ahhoz, hogy egy társadalom konszolidálódjon, ahhoz először is a társadalmi csoportoknak fel kell ismerniük, hogy mit veszíthetnek. Jelenleg Amerika a ezeknek a rettenetes, roppant feszültségeknek a levezetését látja, mint lehetőséget a polgárháborúban. Egyre kevésbé társadalom Amerika. Magyarország is egyre kevésbé társadalom. Egy társadalom ismérve ugyanis az, hogy vannak konszenzusok, és akkor ezeken a konszenzusokon, ezeknek a konszenzusoknak az alapjain zajlanak a politikai viták. Magyarországon nincsenek konszenzusok, csak politikai viták. Ez azt jelenti, hogyha az egyik kurzus mond valamit, a másik kurzus richtig csak azért is az ellenkezőjét mondja. Mert identitást merít abból, hogy mínusz egyes szorzattal látja el a másikat. Amíg ez az identitás, ez egy rezisztens identitás, addig rohanunk a polgárháború felé. És Amerikával hát ez az igazi és legfőbb probléma. Amíg az amerikaiságnak nem lesznek olyan pozitív definíciói, amiben mindkét kurzus tagjai osztoznak, addig a polgárháború nem lesz elkerülhető. Röviden ennyi. Hogyha volna kérdés mindazzal vagy bármivel kapcsolatban, ami eddig elhangzott, talán ez az alkalom, ami erre szolgál. Ebben az esetben megköszönöm a figyelmet. Free audio post-production by Alphonic.com.